Öt kislányt kérte arra Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, hogy imádkozzanak az ártatlanul börtönben lévő Budaházi György és társai minél hamarabbi szabadulásának érdekében. Börtönben voltam és meglátogattatok. Kezdi az Ima Budaházi úrért című videót Böjte, hogy aztán arról beszéljen, vannak akik ártatlanul kerülnek börtönbe és vannak akik hibát követtek el. Így fogalmaz. Van egy bácsi és az ő baráti köre, Budaházi úr, aki ugye le van tartóztatva és folyik a per, hogy kimondják az ő ártatlanságukat. És azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy imádkozunk azokért, akik le vannak tartóztatva, akik be vannak zárva, de különösképpen azért, akik ártatlanul vannak a börtönben. És nagyon nagy szeretettel kérlek, hogy ezért a Budaházi úrért, az ő barátaiért imádkozzunk, az igazságszolgáltatás minél hamarabb mondja ki, hogy igen, visszamehetnek az ő családjukhoz, gyerekeikhez, közösségeikhez. Az imádság után Böjte arra kérte a mindenható Istent, hogy áldja meg a börtönben lévő testvéreinket, és adja, hogy minél hamarabb szabaduljanak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Később az erről készült videót eltávolították, Böjte Csaba pedig így magyarázta szavait. Lehet, hogy ez egy elhamarkodott magánvélemény volt, de nem akarok vele senkit befolyásolni. Túl nagy a politikai háttér ennél az ügynél ahhoz, hogy valós ítélet szülessen. Az én apámat is jogszerűen ítélték el, törvényesen, de eltelt 50 év és úgy gondolták, hogy mégsem volt az annyira törvényes. A törvényszék is emberi munka, úgyhogy imádkozom azért, hogy valóban olyan ítélet szülessen, ami mindenki számára elfogadható. Nagyon-nagyon magasra ment ez a kérés. Kisebb hatalom is elég lenne ahhoz, hogy Budaházi Györgyöt szabadon engedjék. Hát őt Orbán Viktor csukta be, és Istenhez kell imádkozni azért, hogy kiengedjék. Hát nem elég Orbán Viktorhoz imádkozni ezért? Hát esetleg azon a szinten kellene kiengedni, amely szinten becsukták. Nem az Atya Úristen csukta be, ha jól tudom. De ki kéne engedni? Tehát itt azt gondolom, hogy meg lehet fogalmazni. Én ezt tökre, tudod, ilyen jóságos csávónak találom ezt a Böjte Csabát. Abszolút, abszolút. És én teljesen egyetértek azért, hogy az ártatlanul börtönben ülőkért imádkozzanak, mi több azért is, hogy a bűnösen börtönben ülőkért imádkozzanak, tulajdonképpen bárkiért, miért ne pont azért, aki megesett vagy nehéz helyzetben van. Sőt, azt is gondolom, hogy Budaházi György nehéz helyzetben van, de én azt nem gondolom, hogy ártatlan. Tehát, hogy amivel őt terrorizmus címkével vádolják, azért ez eléggé kimeríti. Az más kérdés, és ebben tökéletesen igaza van a Böjte Csabának a magyarázatében, hogy túl nagy a politikai háttér ennél az ügynél ahhoz, hogy valós ítélet szülessen. Tehát az aránytalanság az mondjuk felmerülhet. De mondjuk mi lenne, ha, és most megint utólag lehet csak okoskodni, ha miért ne imádkozhatna egyébként a Budaházi Györgyért, de mondjuk a szabadon engedéséért, anélkül, hogy eldöntjük, hogy ártatlan vagy ne, vagy azért, hogy ne legyen túlságosan igazságtalan. Mi lenne, ha nem gyerekek előtt, hanem egy ezt jobban mérlegelni képes gyülekezet előtt tenni? De hogy van ez? Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja? Orbán Viktor becsukta, jó Istenke szabadítsa. Hát Orbán Viktor szabadítsa, nem? Orbán Viktor csukta be, ha jól tudom. De mind ezek az események, amiknek az eljárása folyik, ezek még a 2010 előtti, de a 2006 utáni hangzavarban történtek. Igen, nem? De 13 éve Orbán Viktor teljhatalommal vezeti Magyarországot. Orbán Viktor azt akarná, hogy Budaházi Györgyöt kiengedjék, egy telefonhívásába kerülne. Ne legyen már kétségünk, tehát nem egy jogállamban élünk. Itt Orbán Viktor dönt arról, hogy ki van bent és ki van kint. Én abban az esetben, ha valakit terrorizmussal vádolnak, és speciál, nem azt, hogy molotov koktélokat látták egy parkolóban dobálni próbálkozásban, hanem pártirodákat támadott meg, bankautomatát robbantottak föl, meg még ki tudja mi, meg agyba főbe verték a csintalant, hogyha minden igaz, akkor én azt gondolom, hogy ez nem az a kategória, hogy de egyébként, mit tudom én, Novák Katalin adjon neki kegyelmet. Az még simán benne van. Az még simán azt sem benne. Érzem, hogy a Fidesz szavazók azt gondolnák, hogy Budaházi minden, na, tehát ez mikor szabadon történt, mert a példastatuálás az minden esetben megállja a helyét, hogyha mondjuk valamilyen mindenkori kormány ellen történik egy ilyen támadás, akár hiteles, és maga a per arra hajlik, hogy elkövette, nem csak vádolják vele, nem csak feltételezések, akárhogy is nézzük, ez a civil emberek számára, akik egyáltalán nem érintettek egy ilyen témában, otthon szoronghat, hogy hát én inkább nem megyek ki arra a sztrájkra. Tök mindegy, hogy melyik kormány ellen sztrájkolt, vagy követte el ezeket a bűncselekményeket, feltételesen vagy sem. Ez mégiscsak egy példastatuálás. Akárhogy is a Csintalan meg lett agyalva, és Budaházi György házi őrizetben van. Ezzel szemben Szabó Bálint meg megközelítette az autójával a miniszterelnöki konvojt, és hát be van csukva. Nem házi őrizetben van, hanem be van csukva. Na most esetleg Szabó Bálintért is el lehetett volna mondani egy imát. Mert hogy ott is megvan a politikai szándék. Hát nem csak Budaházi Györgynél. Hát Budaházi Györgyért elmondani egy imát, az egy nagyon helyes és jó dolog, mert akik ott börtönben voltam és meglátogattatok, imádkozik Böjte Csaba. De hát ugyanez a helyzet Szabó Bálinttal, aki hát nem otthon van. Tudod, egy digitális lábbilincsel, hanem most itten van. De esetleg ő érte is lehetne imádkozni. Lehet, hogy generálisan gondolta az összes börtön. Nem, Budaházi György, hogy... Budaházi Györgynek és társainak a mihamarabbi szabadulása érdekében imádkoztam. Igen, a maga a felvétel is felvetett bennem több kérdést. Egyrészt Böjte Csaba ugye tudta, hogy forog a kamera. Miért 5 kislánynak kellett ezt elmondani? Számomra ez az egyik ilyen nagyon durva trigger point, mert a gyerekeknek nyilvánvalóan fogalmuk sincsen róla, hogy ki ez a Budaházi, hiszen azt kell mondani, hogy Budaházi bácsi, ez a bácsi, meg az ő társasága. Tehát ezek a gyerekek hazamennek, és bár az imádságot elmondták Böjte Csabával, számukra igazából lehet, hogy nem is ez fog majd megmaradni, mert nem tudják az ügyet, nem érthetik még, hanem hogy hát ártatlanok ülnek a börtönben. De hogy ülhetnek ártatlanok a börtönben, amikor 13 éve a nemzet uralja az országot. A haza, amelyik nem lehet ellenzékben, 13 éve van hatalmon, és pedig kétharmados hatalmon, teljhatalmon. Hogy lehetnek ártatlan hazafiak a börtönben? Ezt a kérdést kéne, még mielőtt elkezdünk imádkozni az Atya Úristenhez, esetleg még egy alacsonyabb szinten, esetleg ezt a kérdést szabadjon feltenni. Az van, hogy szerintem a legjobban működő rendszerben is lehetnek hibák, mert emberek vétik el azt, hogy mondjuk mekkora ennek a mértéke? Hogy most érted, 2 ember ül ártatlanul a börtönbe, vagy 250? Meg egyáltalán hányan ülnek a börtönben, és hogy néz ki annak az országnak, vagy annak a rendszernek a biztonsága. És egyébként a Böjte Csaba maga mondja ki azt is, hogy túl nagy a politikai háttere ennek az ügynek, amit itt a műsor elején már említettünk, és ami feltételezhetővé teszi azt, hogy akkor nem annyira nagyon független maga a bíróság sem. Azért ezt így félve mondom ki, de ezt tulajdonképpen ő állítja, vagy állapítja meg. Igen, de ebben az esetben azt gondolom, hogy eljárásnak kell lennie, és tárgyalásnak kell lennie. Azt nem gondolom, hogy 17 évnek kell kijönnie a végén, mint végeredmény, de hogy nem azt érzem, hogy egy random anyukát börtönbe vetettek, és ki kell állni mellette, de megértem, ha valaki így gondolja, de tudod, így nem is tudom. Érdekes, hogy érdekes. Lőfegyverrel támadtak akkori kormánypártok MSZP-SZDSZ pártirodáira. Felgyújtottak egy melegbárt meg egy másik szórakozó helyet, meg amit az előbb elmondtam. Tehát így, vagy legalábbis így ez van a bűnlenstromban, azért erről el lehet beszélgetni egy bíróságon. De tudod, érdekes, hogy ezeknek az ártatlan embereknek a bebörtönzése, mert mint ártatlanokért imádkozik Böjte Csaba, meg ezek a kisgyerekek. Egy ártatlan embernek a bebörtönzése előbb ég vissza az Atya Úristenre, mint Orbán Viktorra. Hát előbb kell az Atya Úristennek beszámolnia, hogy... Előbb lehet vele szóba elegyedni. Hát igen, lehet, hogy egyszerűen csak könnyebb a hozzáférés az Atya Úristenhez. Lehet, hogy az Atya Úristeni konvoj megközelítése nem jár olyan súlyos következményekkel, mint a miniszterelnöki konvojé. Akárhogy is, az a tény, hogy Böjte Csaba nem a miniszterelnökhöz járul, nem a miniszterelnöktől kéri a szabadulást, hanem az Atya Úristentől kéri. Az a tény, hogy tudod, ártatlanoként szabadságot Budaházi Györgynek, és ez a felkiáltás, ez az óhajtás, ebből származó következtetések, hogy akkor hát kik vezetik Magyarországot, kik uralják a magyar államot, kik rendelték el ezeknek az ártatlan hazafiaknak a bebörtönzését. Ez nem száll vissza Orbán Viktorra, hanem úgy szétterül, úgy szét lesz kenve. Ugye mindenki hirtelen felelős lesz érte, elkezdve az Atya Úristennel, meg a bal szerencsével, meg mindenféle hibá, mindenki hibás lesz, az igazságszolgáltatás intézményei, a törvényszék, ami hát mégiscsak emberek vezetik, akik hibázhatnak. Itt bárkire rá van fogva, hogy akár hibázhat, beleértve az Atya Úristent, meg az angyalok karát, de Orbán Viktorra nem. Elnézést, Budaházi György nem hibázott. Bűnt követett el már, ha úgy vesszük. Tehát a Böjte Csaba is csak... Ha a hazafiság bűn, Böjte akkor Csaba bűnt. Sem azt mondja, hogy nem csinált semmit, hanem hibázott, tehát akkor mégis van valami fold, de nem hibázott, hogy azt csinálta, amit szeretett volna. Tehát a Budaházi György nem rontotta el, jó, amit gondolt. Mint vallásos ember, ő ezt úgy értette, hogy bűnt követsz el, az tulajdonképpen egy hiba a rendszerben. Amit de hát ártatlan, nem Ágnes. De ártatlan. Igen. Ártatlan. Ártatlan, a hazafiságban bűnös. Jaj, a hazafiságban bűnös. És az őt bebörtönző Orbán Viktor pedig a hazafiságban dicsőséges és uralkodó és hegemon. Tehát akkor itt most valami, tehát hogy oldjuk fel ezt az ellentmondást? A hazafiságban dicsőséges és uralkodó és hegemon Orbán Viktor, a hazafisága miatt ártatlanul bebörtönzött Budaházi György büntetéséért felelős. Akkor itt most, tudod, mindkét oldalon ott áll a haza. A haza bebörtönzi a hazát. És a haza nem szólhat vissza a hazának, mert hát akkor a haza hazátlanná válik. Az lehetetlen. Tehát a legtöbb, ami történhet, az az, hogy az Atya Úristennek szólunk, hogy békítse ki a hazát a hazával, Orbán Viktort Budaházival. Szabadítsa ki Budaházit, és győzze meg arról, hogy többé nem kell a magyar állam trónjára törni, többé nem kell rárobbantani a bankautomatát vagy a pártirodát a magyar hazára, mert a magyar haza immár a magyar ember, a magyar nemzet által van elfoglalva. Nincs szükség többé arra, hogy hát terrorizmussal vagy hazafisággal próbálja felszabadítani a hazát, hiszen a haza felszabadult. Ha most tényleg fel lehetne hívni az Úristent mondjuk Andy Warhol telefonkészülékén, ugye, akkor vállásfoglalást kérsz a hazáról, nem azt mondaná, hogy milyen haza? Mikor volt erről szó a részemről? Én Isten országáról beszéltem, ami egy elvont fogalom, amit itt be kéne fogadnod, tudod, vagy létre kéne hoznod, az legalább a szűk környezetedben. Annak legyél a hazafia. Ti meg úgy tűnik, hogyha Isten országáról beszélünk, akkor ti külföldön dolgoztok. Hashtag gyere hazafiatal. Ugye ez lenne a vége. Egyébként amikor próbálunk ugye az Úristennel kapcsolatot teremteni, és... hát hatni arra, hogy Budaházi György, aki ártatlanul börtönben van, szabadon legyen engedve, amúgy szabadon lesz idővel, akkor ha ez nem történik meg, abból milyen következtetést kell levonni, hogy vagy nem hallgat Böjte Csabára, ami meglepődnék, ha tudod, ha nem kéne ráhallgatni, vagy B, nem ártatlan Budaházi György, vagy C, az Úristen nem beszél Orbán Viktorral. Vagy ezek valamilyen kombinációja? Én nagyon szeretnék hinni abban, hogy minden embernek lehet magánvéleménye. Akár mondjuk egy áruház kasszapultjában van, vagy szerzetes. Hát van, csak ugye nem mindenkinek van egyébként önálló véleménye, néha nagyon részrehajló. Meg felismeri-e a magánvéleményét, igen, amikor öt gyereknek az imájába foglalja, hogy, hogy szépen fejezzem ki magam. Én ott az öt gyerek közé oda képzelem magam, és azonnal bevillannak ilyen képek, hogy április 4-én így ünnepeltetik velünk egyébként az oroszoknak a bevonulását, amit összecsomagoltak a felszabadításunkkal, a megszállásunkat, és így nehéz utána szétszálazni, és állunk ezekkel a hurkapálca zászlókkal, és jól érezzük magunkat, mert ennyi lufit a büdös életben nem láttunk, de senki nem mondta, hogy amúgy tudod, hogy mi a lufi? A tankok. Böjte Csaba a magánvéleménye az, hogy ártatlan az MSZP és SZDSZ pártirodára lőfegyverrel, meg a a bankautomatára robbantással, meg csintalanra, vascsövekkel támadó. A vád szerint? Hát igen, a vád szerint a Hunnia mozgalom, amelyet Budaházi György vezetett. Hát Böjte Csabának az a magánvéleménye, hogy ártatlan. Hát inkább akkor fogalmazhatott volna úgy, akár Böjte Csaba, hogy hát jó szándékkal követte el a törvényeket sértő, de a hazafisággal és a jó erkölcsel pedig egyező cselekményeit. Akár mondhatta volna ezt is. De pont ez az, hogy nem mondhatja. Vannak olyan pozíciók, hogy etikátlan a politikai miért? Lehet az az ő magánvéleménye, hogy a magyar köztársaságot vagy a magyar nemzetet fel kellett szabadítani, és hát ők hazafiak, szabadságharcuk érdekében erőszakos eszközökhöz folyamodtak, de hát tulajdonképpen senki nem halt meg, hát egy pártiroda, hát néhány vascső, de hát a Csintalan Sándor megverése is hát tulajdonképpen jó cél érdekében zajlott. Szerintem mondhatta volna, hogy lehetett volna ez a magánér véleménye. Itt az az érdekes, hogy túl nagy a politikai háttér Böjte Csaba szerint ahhoz, hogy valós ítélet szülessen. Na, ez már sokkal érdekesebb, mert most magánvéleménye simán lehet az, hogy ő nem látja bűnösnek Budaházit, de hogy túl nagy a politikai háttér ahhoz, hogy valós ítélet szülessen. Hát, mintha indirekt módon azt akarná kifejezni ezzel Böjte Csaba, hogy a bíróság az politikailag befolyásolva van. Hogy nem szabad a bíróság Magyarországon. De itt a kérdésedre, hogy miért 100 lépcsővel feljebb folyamodik a változásért, Arról beszélne Böjte Csaba, hogy Magyarországon a hatalmi ágak nincsenek szétválasztva, és hogy a kormányzati hatalom az befolyással él az igazságszolgáltatási hatalomra. És azt is mondja, hogy reméli, hogy majd a végén olyan ítélet születik, ami mindenki számára jó. Egyébként nincs olyan ítélet szerintem, ami mindenki számára elfogadható és jó, mert valaki mindenképpen... Ha mindenki egy platformon van... Hát de tudod, tehát ugye az elítélt hozzátartozói azt fogják gondolni, hogy hát ez igazságtalan, ez túl sok. Míg akik a sérültek a másik oldalon, akik ellen elkövetik a bűncselekményt, azt fogják mondani, hogy hát ez túl kevés. Tehát de az olyan, Isten országában mindannyian elégedettek leszünk, és a bárány együtt fog legelni az oroszlánnal, annak ellenére, hogy különböző égöveken élnek. Csak lehet, hogy fordítva van, hogyha mindannyian elégedettek leszünk, na az Isten országa. Úgyhogy nehéz lesz ide bekerülni. Na, nem jó le az útleveled. Azt akartam mondani itt az elején, hogy van néhány olyan pozíció, és szerintem a Böjte Csabáé is ilyen, ahol nem csak azzal van a probléma, bár engem ezt triggel a legjobban, hogy 5 nagyon befolyásolható gyereknek kezdi ezt elmondani. A másik, hogy az ő pozíciójában nem, egyszerűen nem megengedhető, etikátlan, hogy szóba hozzon ilyen témákat, ha csak nem mondjuk teljesen általánosságban beszél a börtönben lévő emberekről. De milyen pozíciójában? Hogy az ő pozíciójában. Mondok egy például a vallási vezetőként, nem mondjam. De ő ezt miért nem mondhatja magánemberként? Tehát most attól, hogy ő amúgy egy pap, attól, hogy ő neki amúgy van egy gyülekezete, attól ő magánemberként nem formál. De az imádkozás a hívekkel az nem egy magánember. De nem a szószéken a Szent Mise keretében mondta, hanem ő arra kérte a kislányokat, hogy imádkozzunk közösen azért a Budaházi bácsiért, aki ő szerint ártatlan. Most ő neki joga van ahhoz, hogy ártatlannak tartson valakit, akkor is, ha te bűnösnek tartod, akkor is, hogyha azok vascsővel mentek a neki a csinta Sándornak. Érted? Tehát, hogy ezt lehet performance nélkül is. Úgyhogy nem volna. Forog a kamera. Ha forog a kamera, akkor mindjárt egy másik műfajról beszélünk. Igen, de attól még lehet magánember, hogy forog a kamera. Lehet magánember, de attól lehet nem tudod leválasztani, ahogy a politikusokat sem tudod teljesen leválasztani. Vagy például egy Az azért egész más, hogyha valaki köztisztviselő, és állami pénzt vesz fel, tehát mondjuk az általunk befizetett adóból él. Az azért egy másik szituáció, mint hogyha valaki amúgy csak úgy magánemberként Hát lehet neki magánvéleménye, azért a véleménynyilvánítás szabadságából valaki nem rekeszti ki magát azáltal, hogy ő amúgy pap. Nem, lehet magánvéleménye természetesen, csak nem mindegy, hogy milyen platformon és mennyi ember előtt hírezteli és terjeszti azt, miközben neki a pozíciója valahogy így, én úgy látom, hogy leválaszthatatlan róla, mint ahogy egy rendőrkapitányról, bírákról, az nem tudom, híradós riporterekről nem véletlenül nem vállalnak. Jó, de akkor mondd azt, hogy te szerinted ebben a pozícióban nem kéne így fogalmazni, és akkor ez ugyanúgy a te magánvéleményed, ahogy Böjte Csaba magánvéleménye az, hogy a Budaházy György ártatlan. Szerintem, hogyha ő leül beszélni a híveivel, és elmondja, hogy nekem az a magánvéleményem, hogy akkor az sokkal jobban veszi ki magát, mint hogy egy performance látok, amiben öt nagyon befolyásolható gyereknek elmondja, hogy hogyan kellene ebben a dologban viselkedni. De igen, tudod, túl nagy a politikai háttér ahhoz, hogy igazságos ítélet szülessen, de talán vajon nem túl nagy a politikai háttér ahhoz, hogy Böjte Csaba Szabó Bálintért is elmondjon egy imát, és ne csak Budaházy Györgyért. Ehhez nem túl nagy a politikai háttér. Mert Szabó Bálintért a nemzeti radikálisok nem imádkoznak. Az ő fogvatartása az nem fáj nekik, pedig ő nem házi őrizetben van az otthonában, a perzsa szőnyegen, hanem ő ténylegesen rendesen a sitten van, és 20 kilót fogyott fél év alatt, és hát ha ez így megy tovább, akkor ő nem jön ki, és tepsibe jön ki onnan. Na most azért az a helyzet, hogy a Szabó Bálint az nem vascsővel ütlegelt egy újságírót, Csintalan Sándort. Szabó Bálint az nem robbantott föl egy bankautomatát, nem lőtt pártházra. Megközelítette a konvojt, és tudod, nem házi őrizetben van. Tehát azért egy imát szerintem Szabó Bálint is megérdemelne, és lehet, hogy ha már a politikai elfogultságot említi Böjte Csaba, lehetséges, hogy ennek a terén is lehetne egyfajta nemzeti konszenzus, hogy akit bezártak, és vélhetően politikai okból zártak be, vélhetően nem teljesen az igazságszolgáltatás keretében, hanem bizonyos politikai éllel zajlik ellene eljárás. Azért úgy mondjunk el egy imát, függetlenül attól, hogy melyik kurzusnak fontosabb az ő szabadsága. Na, ilyenkor viszont minek nevezzem meg? Hiszen tudod, nem egyedülálló az eset, hanem ezek szerint van több olyan ember is Magyarországon, akik... Szerintem azért kell megnevezni, nem, nyilván a jó Istenke fogja tudni anélkül is, hogy megneveznénk. Hallotta? Igen, igen, igen, de lehet, hogy nem csak a jó Istenhez szól az imádság. Lehet, hogy fülel ott más is. És lehet, hogy annak több befolyása van, vagy jó, több alig ha. Legalább annyi befolyása van arra vonatkozóan, hogy akár Szabó Bálint, akár Budaházy György kiszabaduljon a fogvatartásából. Hadd mondjak el egy történetet, aztán reagáljak itt a kedves Böjte Csabának egy mondatára. Egy nagyon tiszteletre méltó református lelkésszel beszélgettem egyszer a pszichedelikumokról, és a zsebből az volt a reakciója, hogy de hát Oszkár, ez mágia. Nem tudtam, hogy van egy bekészített kifejezés erre, és mondom, de miért így fogalmazzuk meg, vagy mi ez, miről beszélünk, hogy, tudod, hogy nem valami hasonlóra kapsz-e rálátást, amit egyébként máshogy is elérhetsz, és mondta, hogy ez mágia. Miért? Mert olyan erőhöz folyamod, amit nem tudsz kontrollálni. És így néztem rá, de nem mondtam neki a válaszban, hogy és amikor imádkozol, mit csinálsz? Már nem úgy imádkozol, hogy hálálkodsz, hanem amikor valaki kér, vagy valaki tud úgy szólítja meg az Istenét, hogy befolyásolni próbálja, hogy az amúgy micsoda, vagy ott vagy akkor azt állítjuk, hogy őt tudjuk kontrollálni, és akkor itt jön be a Böjte Csabának az a mondata, hogy lehet, hogy ez egy elharmarkodott magánvélemény volt, de nem akarok vele senkit befolyásolni. Hát az ő gyereket, a performance nézőit, meg esetleg az Úristen kivéve, plusz Orbán Viktor, plusz hát, minusz Orbán Viktor. Talán még akár Orbán Viktort is. Bár ő neki ez az egész ügyhöz semmi köze. Tehát azért ne keverjük ide Orbán Viktort, ha szabad kérnem. Most ő hogy jön ide? Tényleg paranoiás őrület mindenbe belekeverni Orbán Viktort. Szerintem ez mágia, olyan erőhöz folyamodik, amit nem tud kontrollálni.